radę. No cóż, to może nie będę się wypowiadał na temat trzynastki, chociaż gdyby to był dzień, ta godzina byłaby trzynastą. A tak jest pierwszą. Ale to i tak nie za wesoło. Wszystko dzisiaj pod znakiem trzynastego. Dlatego dr Wilczur w swoim wizjonerstwie samych smutnych panów dzisiaj poprzynosił. I to będzie niespodzianka. To będą bardzo melancholijni, snujący smętek przedstawiciele Niemiec. Kto by się spodziewał, że nie łupu cupu, no je Deutsche Härte. A tu proszę bardzo, jakie nudy na pudy. Oka Kid. Du stehst auf Beton. Ich bin immer noch in dir drin, bin gerade eben erst gekommen. Doch lass kein Wort auf dich kommen, an welchen Ort ich auch komm. Ich wiederhole mich, egal, du schreibst für mich die besten Songs. Bei dir tauch ich ab, du spritzt mir Wasser ins Gesicht. Ich werde wieder angespült, als ob's nichts anderes gibt. Die Nase ist verstopft, vielleicht hab ich Allergie. Auch wenn ich die Nase voll hab, weiß ich immer, wie du riechst. Denn du riechst immer noch nach gestern. Nicht gewaschen, nicht poliert, ohne Glanz und ohne Stil. Doch ich will dich nicht verbessern, denn niemand passt besser zu mir als du. Graue Stadt ohne Meer, Stadt ohne Meer. Graue Stadt ohne Meer. Meine Tränen trocknen, hältst mich fest, ich lasse los. Wegen dir kann ich doch fresh klingen, wenn ich reime, wiederhol. Und du mich wiederholst, mich in deinem Schoß versenkst. Heilst du meine alten Wunden, wie in Alkohol getränkt. Du hast mir alles gegeben, denn du bist mein letztes Hemd. Dieser Text trägt deinen Namen, denn du bleibst das Fundament. Von dem, was ich denk, was ich mach, was passiert. Denn ich hab ein Schiff im Hafen in der grauen Stadt ohne Meer. Und du riechst immer noch nach gestern. Nicht gewaschen, nicht poliert, ohne Glanz und ohne Stil. Doch ich will dich nicht verbessern, denn niemand passt besser zu mir als du. Graue Stadt ohne Meer, Stadt ohne Meer. Graue Stadt ohne Meer. Du riechst immer noch nach gestern, immer noch nach gestern. Wär ich Bruder, wärst du Schwester, wärst du Tupac, wär ich schlechter. Egal, dich zu vergleichen, wär gelogen, dich schön zu reden auch. Du bist das allerschönste Grau. Deine Crew kommt aus dem Keller, du bist breit wie zwei Hände. Ich hänge in deinen Straßen, so wie's geht, an deinen Wänden und am Beat im Palast. 35398, ohne dich nicht diese Band aus der grauen Stadt ohne Meer. Graue Stadt ohne Meer. Stadt ohne Meer. Graue Stadt ohne Meer. We'll be right back. hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Nochmal Anlauf nehmen, mir selber auf die Schulter klopfen, tiefer sinken, weiter hoffen, aus dem Schatten boxen und dich wiederfinden. Endorphine tropfen, endlich wieder Lichter sehen. Auch wenn die ganze Welt sich fragt, du kannst mich verstehen. Halt mich an Zweigen fest von Bäumen, die Früchte tragen. Setz mich auf die Krone, nichts mehr sagen. Wenn der Tag abreißt, komm ich zu dir. Zieh ne Sonnenbrille auf und geh spazieren. Dann kann mir nichts mehr passieren, auch wenn ich dich am nächsten Morgen verliere. Wenn der Tag abreißt, komm ich zu dir. Zieh ne Sonnenbrille auf und geh spazieren. Dann kann mir nichts mehr passieren, auch wenn ich dich am nächsten Morgen verliere. Mein Blick streift langsam über Häuser, Fassaden. Frag mich bei einem dieser neuen Plakate, wie viel die Werbung wohl kostet. Ich schlender weiter stumm, wundernd, warum die Damenabteilung eigentlich so oft im Erdgeschoss liegt. iPod im Shuffle-Modus, ich switch zwischen Hudson-Moor, Krio, reise irgendwo rum. Frag mich, wie's wäre, wenn es Tonsteine, Scherben noch gibt. Schwerer Kopf, müde Gedanken, fühlt sich an, als ob mein Hirn rebelliert. Mich verwirrt und verärgert, klopft dich, nichts war wer und doch gegen dich nicht ankommt. Weil ich nachts dann wieder stürze, als ob's nix wär, anstatt einer sicheren Landung. Du nimmst mich an der Hand und gehst mit mir Richtung Exzess. Ich geh artig mit, mach Party, bis dann irgendwann der Tag am Licht. Ich fast vergessen hab, was Essen und was Schlafen ist. Die Party dauert, denn die Geister, die ich rief, sitzen morgens noch bei mir und machen Aufdauer. Wenn der Tag abreißt, komm ich zu dir. Zieh ne Sonnenbrille auf und geh spazieren. Dann kann mir nichts mehr passieren, auch wenn ich dich am nächsten Morgen verliere. Wenn der Tag abreißt, komm ich zu dir. Zieh ne Sonnenbrille auf und geh spazieren. Dann kann mir nichts mehr passieren, auch wenn ich dich am nächsten Morgen verliere. Wenn der Tag abreißt, komm ich zu dir. Zieh ne Sonnenbrille auf und geh spazieren. Dann kann mir nichts mehr passieren, auch wenn ich dich am nächsten Morgen verliere. No, dzisiaj nie za wesoło. Nawet Niemcy dzisiaj u nas tacy melancholijni. Okakid. Tak się nazywa bardzo, bardzo po niemiecku, bardzo patriotycznie ten zespół. Okakid. No oczywiście mógłbym wpisać wszystko, ale niestety pech. Nie za wesoło jest. Wszystko będzie, ale po 13, po 13. Niech ten dzień się wreszcie skończy. A doktor Wilczur przewidział wszystko, więc wraży atak nudziarzy i nie za wesołych zespołów dzisiaj. Chociaż oczywiście piąta kolumna strefowa słucha, taka Kasia na przykład, nasza stała, która jest mistrzynią kurtuazji. Można powiedzieć, że jest słonicą w składzie kurtuazji. Muszę przyznać, że dzisiejsza audycja jest jedną z lepszych pod względem muzycznym. Jeśli to taka muzyka miała być puszczana w strefie, to dla mnie może być ciągle jakiś smutny leitmotiv. Czytaj, no inne strefy właściwie są słabe. To samo donosi Madzia Zbydzi. Drogie dziewczęta, chętnie was sparuję. Jesteście charakterologicznymi, emocjonalnymi i umysłowymi krewniaczkami. Takich nudziarzy to ja bym mogła słuchać w kółko, donosi Madzia Zbydzi. Jestem inna. No cóż. Dlatego chętnie sparuję z Kasią. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Właśnie, działają już smyki. Madzia Zbydzi właśnie wyraziła swoją miłość do strefy, płacąc Złocisza 23. Tymczasem Bogumił w sprawie 13, bo dzisiaj wszystko pod znakiem 13 i pecha. Bogumił pyta nas, a tak przy okazji, 13, to może by tak zagrać 13 stoletii? Trzeba było uważać. No właśnie, niestety niesłuchanie strefy od początku może się zemścić. Dzisiaj przypomnę tylko, że gramy zgodnie z leitmotivem wraży atak nudziarzy. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że dr Wilczur w swoim wizjonerstwie przewidział, że dzisiaj będzie nie za wesoło. 13. To musi być pechowa audycja. Poza tym dajemy odpocząć tym wszystkim, którzy mają pełne ręce roboty przed świętami. A tak musieliby słuchać audycji. Dzięki temu mogą się odprężyć, na przykład złapać odrobinę drzemki i będą nawet wdzięczni doktorowi Wilczurowi. No cóż, to teraz w takim razie szybko przemieszczamy się do innego kraju i tam też pełno nudziarzy. Ci nudziarze noszą nazwę Okean Elzy. Tak sumuję za tobą, jak za wolą w klitce ptach. I czekaję i nie znaju, czyż to prawda w twoich oczach. Чекати знак, поки свічка буде горіти, поки мила не скаже так. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так се дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. Тебе, як до неба та земля.

Dzisiaj widzę z listeli strefa@polskieradio.pl, że wszyscy chcą popodgryzać trochę doktora Finchera, tak chapnąć trochę. Nawet kronikarz siwy też tak troszkę ząbki by chciał wbić w ciało Wilczurze. Obława, no na młode jak młode. Ale na wilczki wypomina, ruga łaje doktora. Coś popularni ci nudziarze dzisiaj, taki Okean Elzy, czyli to, co grało przed chwilą. Okean Elzy to jest tak znany, że nawet w Polsce, twierdzi siwy, występuje w reklamie sieci komórkowej i wyskakuje z lodówki. Niestety nie mam telewizora. Wszystkie reklamy, jak się pojawiają na monitorze w komputerze, wyłączam. Nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, jestem niewinny. Zresztą dzisiaj audycja inna niż wszystkie, bo dzisiaj mamy 13, więc nie może być za wesoło. Jest wręcz pechowo, niektóre kanały już się odetkały, ale inne nie. Spokojnie mogę zachęcić do wydawania bardzo dużych pieniędzy, fortuny na kontakt z audycją Złocisz 23. Przemek, no też by tak chapnął. Nuda, banał, sztampa, tak sobie redaktor wychował słuchaczy, twierdzi Przemek. No niestety, to prawda, na wychowawcę młodzieży się nie nadaje. Zresztą, jak Radio Bis, nie powiem kto, ten. Jak likwidowano, to też zarzut był, że deprawuje młodzież. No właśnie. Beata też łaje, też ruga, też szydzi. Niechże Wilczur nie przesadza z tymi stałymi słuchaczami. Jak ja słyszałam pierwszą audycję, to niektóre słuchaczki raczkowały i pod szafę wchodziły. No, podejrzewam, że niektóre słuchaczki zapałały nienawiścią do Beaty. A i doktor Wilczur zbudowany nie jest, bo przecież to jest zawoalowane wypominanie mu wieku. Och, kolejna słonica w składzie kurtuazji. A Miki też jeszcze podgryza dalej. Redaktorze, dlaczego dzisiaj nie ma płodozmianu? W rolnictwie jest bardzo potrzebny. Muzycznie zresztą też. A ci Ukraińcy są u nas znani, bo wystąpili w reklamie. Oj, chyba muszę sparować i Mikiego, i naszego kronikarza siwego. Będą mieli o czym rozmawiać. Ktoś mi tutaj też wtrącił 3 grosze na temat parowania, ale to może następnym razem. Tymczasem właśnie chciałem troszeczkę się usprawiedliwić, że ten zespół raz na rok średnio się pojawia w strefie. No ale cóż zrobić, kiedy miejsce pochodzenia tak już ich jakoś zdeterminowało. Pochodzą ni mniej, ni więcej, tylko z wyspy Wielkanocnej. I jako lingwista stosowany, no muszę tutaj wtrącić swoje 3 grosze, że nie mówi się tam w języku wielkanocnym. Może trochę po hiszpańsku się mówi, bo to terytorium Chile administracyjnie i politycznie. Ale tak naprawdę korzenny język wyspy Wielkanocnej to Rapa Nui. I to właśnie po rapanujsku będzie zespół, zwie się Matariki. старі маї, війнула і дебата, і була, і оде матанула, потікає. te ora. Oj, będzie nasz kronikarz miał kłopot z tym zespołem, ponieważ do tej pory ten wykonawca jako Te Aito się pojawiał w strefie, ale spojrzałem tak dokładniej na tę płytkę. Oryginał! Oczywiście dar wielkiej, acz patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo żyjącej z darów. I tutaj właśnie dwa takie napisy. Matariki i Te Aito. Kiedyś myślałem, że nazwa zespołu to Te Aito, a teraz myślę, że Matariki. A tytuł albumu to Te Aito. Poza siwym podejrzewam, nikt nie zwróci na to uwagi i pewnie nikogo to specjalnie nie obejdzie. No poza oczywiście naszym kronikarzem, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności. O rzetelność ponad wszystko wyjaśniam. Matariki. Po 13 cała lista utworów będzie na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Jak się 13 już wreszcie skończy, bo nie za wesoło, nie za wesoło. Szczególnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, gdzie wypełniamy, realizujemy leitmotiv wraży, a tak nudziarze. A ci nudziarze, chociaż nie do końca, z Wyspy Wielkanocnej, bo oczywiście musimy być na bieżąco. No mają też pecha oczywiście 13, bo w związku z tym są grani tylko raz w roku. Wielkanoc powinna być częściej. Szczególnie dla zespołu Matariki. Oj, rugają, besztają, łajają słuchacze. I to ze wszystkich stron właściwie padają ciosy. Nawet jeśli chodzi o coś tak niepodważalnego jak dzisiejszą datę, na którym wszystko zostało oparte w strefie. Paweł. Tutaj, w Chicago, jest jeszcze 12. Cała koncepcja doktora Wilczura runęła, bo przecież właściwie wszyscy, każdy kraj żyje życiem Ameryki, a tam 12. Też parowanie nie spodobało się niektórym słuchaczom. A może zamiast parować czwórkę charakterologicznych bliźniaków w pary jednej płci, jak to Wilczur proponuje? O i właśnie pójdzie fama w narodzie, że doktor Wilczur paruje jednopłciowo. I to się dopiero zacznie. Może warto sparować tychże bliźniaków w pary koedukacyjne. Może to pomóc w rozwoju patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy. O, ale jak się powie, że popieramy wartości rodzinne, to jakoś zrównoważymy. W sprawie numerków to może następnym razem. No, a ta 13 dzisiaj nas prześladuje. No dobrze, to jaki kraj wybieramy teraz dla nudziarzy? No niemalże po sąsiedzku. To będzie Łotwa. Zespół zwie się Hipstokratia. Un draugs ir miris. ateu draugo sviņā nav Saulija izvieto tavā riņā dzīvē bardaks kā uz darbi ir smas sirdī nav vairāk par 140 simboliem bez pareizā filtra viss ir svečs Pieskaries ekrānam Lai atvērtu logu Gaisma no tā Ir viss, kas tev ir Taču tā nesilda Tā nesilda Atceries tā nesilda Nesilda Saulija izvieto tavā diņā Dzīvē bardaks Kā uz darbi ir smas Sirdī nav vairāk par 140 simboliem Bez pareizā filtra viss ir svečs Tu labāku mūziku bez Angļu grūzonā. Neguļ, suti savas vēstules uz īpastu strefa@polskiradio.pl Tu pasaki, kā man būt Vai padauzas to jūt Esmu citādāks nekā jūs Ja tabletes nedzeru Vai esmu labāks kā tu Kā gribu Sastojot to ogłoszę werbalnie, że ci łotewscy nudziarze nazywają się hipstokratia. Mogę też ogłosić słownie, czyli w zapisie literowym, ale po trzynastym. Po trzynastym. Hipstokratia. Dobrze, odhaczamy tych nudziarzy. Dzisiaj przypomnę, wraży atak nudziarzy na strefę po trzynastego. Oj, nie za wesoło ma być. Niektórzy też próbują doktora podgryzać od tej strony, od strony numerków właśnie. Chcę donieść, donosi Paweł, że we Włoszech pechową liczbą jest 17, a nie 13. No, czyli czytaj, doktor Wilczur, taki przywiązany strasznie do konwencji tutaj podwórkowych naszych. Podobny atak od smykującego słuchacza. A w Japonii to siódemki nie lubią w wielu hotelach, brak siódmego pokoju i czasem też piętra. No cóż, oczywiście mógłbym się jakoś odnieść, ale tak naprawdę cieszę się, że ktoś smyki śle do strefy pod 71335, płacąc za to słono złocisza 23, co jest przecież miarą miłości do strefy. No i jeszcze pytanie od naszej stałej, ale miałem nie mówić o stałych słuchaczkach. To może wreszcie jakiś azjatycki język zabrzmi w dzisiejszej audycji. Podejrzewam, że Kasia miała na myśli inną Azję. Niektórzy mogą się obruszyć też na azjatyckość tego kraju. No dobrze. Zespół zwie się Rockfour, co jeszcze nie sugeruje kraju pochodzenia, ale już niebawem wszystko będzie jasne. Miasto pochodzenia Tel Awiw, język hebrajski. רוק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskiradio.pl. יש ריח טוב של חורף ישראלי, אוויר פשוט ולא הכי נקי, בצליל עבר ממש לא מנסה להיות קולו של מישהו אחר, כמו בורות של סבון יפו. I łacinką będzie wypisane, i alfabetem hebrajskim będzie, ale po 13. Po 13, bo dzisiaj to nie sądzę. Wszystko jest takie niewesołe tego 13. No może ostatecznie po 13 będzie. Po 13 jak wstanę. Bo dzisiaj wszystko pod znakiem 13. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, jak ciemna strona mocy to przetrwa. Na szczęście strefie udało się. Op! Nie mówmy hop, jeszcze 5 minut do zakończenia audycji. W strefie jakoś udało się tego 13 dobrnąć szczęśliwie, dopłynąć dobrzego. Bo w tej niewesołej, acz odświętnej audycji paru nudziarzy udało się zagrać. No to cóż, pozostaje mi życzyć wszystkim wesołych w ten niewesoły 13 dnia, dzień, wesołych świąt. A żegnamy się po brazylijsku? Nie, doktorze, przecież nie ma takiego języka. No dobrze, niech będzie po portugalsku. W trójkowym zegarze minęła.